Село Росохач 2 квітня 2000 року. Продовжує Микола Слободян. І не сказалася Тиляку Степану, щоб він їхав автобусом у Чортків, давши йому дрявка, вони були обгорнуті папером. І так зв'язані акуратненько, що там не було видно, що він везе, і не дуже воно кидалося в вічі. А ми всі остальні через ліс, звіринець, через бердо пішли в Чортки. Чорткові ми. Прийшовши в Чортків, ми мали зустрітися з Сатуляком. І він мав нас ще чекати біля кінотеатру «Мир». На чогось його там не було. Ми почекали. І не було потім Мармус Микола. І ще з одним пішли подивитись по місту, де він міг би бути, бо, щоб почати цю, так би сказати, роботу, то нам треба бути всім разом, бо кожен мав свою роботу. Одні мали листівки приклеювати, другі мали прапори вивішувати, треті мали, так би мовити, трошки вперед йти і дивитись, щоб, прикриваючи тих, які робили цю роботу. На кінець-то появився і Сапиляк. І ми почали з гори, із 4-ї школи, приклеювати листівки. Мене двох хлопців беруть за ноги, піднімають вверх, біля стіни, щоб я міг приклеїти листівки так, щоб можна було прочитати, але не зняти так швидко, щоб вище трошки. Двох хлопців мене за ноги піднімають, я тут у мене в одній руці клею. Листівки у кишені скручені рулончиком, я тільки беру за один кінчик, раз витягую, рулончик остається, а листівочка в мене в руці. Правда, це було в той вечір. Холодно, вітер такий, кидало снігом, але ми в рукавицях. І просто ми не замічали цього холоду, бо в нас була така відповідальна робота, що ми хотіли як скоріше приклеїти листівки, повісити прапори. Тож ми там приклеїли. І так вулицею Міцкевича ми опускались вниз. Потім ми наклеїли ще на одному такому жовому будинку на стіні листівки. А Володимир Мармус і ще з хлопцями пішли наперед вивішувати прапор. А ми, нас троїх, приклеювали листівки. Навіть вже тут недалеко Серету, у нас було багато листівок, і щоб їх знову додому не брати, то ми вже клеїли. На таких видних місцях, на остановках, де автобус зупинявся, наклеїли і опускаємось в долину, бачимо вже на Ратуші, у центрі Чорткова, вже висить наш прапор синьо-жовтий. Значить, ми вже знали, що це вже наші хлопці повісили. І ми сюди йдемо через базар і продовжуємо клеїти. Потім підходимо до кінотеатру «Мир». Бачимо, вже і на кінотеатрі «Мир» є. Є вже наш прапор синьо-жовтий. А ми клеїмо листівки і так йдемо центром. Наклеїли листівки на колись будинок адміністрації був. І пішли цією дорогою, як на Тернопіль, сюди на Копичинці, Копичинецьку. біля лісгоспу висів на вахшток, називаючи, як його то, червоний прапор. А то ж наші хлопці той прапор зняли, а натомість повісили свій синьо-жовтий і підняли його вверх. І так ми йшли вже, дійшли до... Ага, правда, ми ще повернули у медичний гуртожиток, де там учні гуртожитку жили. Там ще навісили листівки. І так ми прийшли до педучилища. В педучилищі також повісили, наклеїли листівки і повісили наш прапор, синьо-жовтий. Ну і що ж, вроді тут і закінчилася наша робота, яку ми хотіли. І вже через парк, знову тією самою дорогою, якою ми йшли в Чортків, направились додому. Якраз вітер такий, снігом, він, можна сказати, позамітав наші сліди і прийшовши вночі додому. А коли ви прийшли? Вночі ми прийшли десь так півдругої години. Ага. Що вже ніхто вже посидів, то вже ніхто не був, не ходив, вже не світилося. Вже кожен пішов до своєї хати. Роздівся там вдома, вже родичі спали, вони не знали, звідки я прийшов, допустимо, чи там ті хлопці. Вони знали, що все пізніше приходили з клубу, там до дівчат пішов. На другий день, після цього, ще поки що так, нічого не знати, а вже як автобус з Чорткова приїхав, бо з Чорткова ходить в село Росогач автобус. Вже на другу ходку, то вже появились чутки, що в Чорткові якісь люди, чи то студенти, чи то якісь такі люди, що ніхто не знає, вивісили синьо-жовті прапори і наклеїли листівки зверненням до людей, щоб не забували про Україну. Ну, та й ми так, хто працював де, там і працював. Але все було ухо якось настроєне на те, щоб щось почути, що люди говорять так. Нам дуже було цікаво, бо ми не думали, що нас піймають. У нас були думки інші. Ми думали, що ми так цю роботу зробили, і це буде як секрет. Але КГБ до нас перші дні нічого не показували, не приїжджало в Росогач. Потім чую, приїхало КГБ в село, в сільську раду. І визивають, хто хоче на роботу в Тернопіль, там будували, чи вже був збудований, ХБК на роботу. Це хлопчатобумажний комбінат. Але як вони, чи хто хоче? Просто післали сільської ради, там є такий чоловік, який викликає до сільської ради, чи якісь оголошення, значить, треба кудись віднести. Він прийшов до мене, і каже, така то справа власської ради, викликаю тебе відносно, то з'явився у сільську раду, відносно роботи в Тернополі. Ну, я піду, приходжу, біля сільської ради бачу, Венечук вже є. Ну і ще там хлопці такі, ну, що не з нашої групи, ті, що були. Ну, це так. Але це я пропустив трошки. І вони, їх три кайбісти, в одній кімнаті, а там ще друга була через дві. Викликають туди і питають, чи я не хочу то. Кажу, та ні, я не хочу туди на роботу, бо в мене мати хвора, батько старий, мені треба бути більше біля них, ну і в селі. Ну, до цього часу я вже почув, та верніше, ми всі почули, що Степанаса Пиляка вже тривожить КГБ. Вже у Львові, де він працював лаборантом, викликав його КГБ і розпитував, де він знаходився в той вечір з 21 на 22 січня. Ну, що він там їм говорив, то невідомо. Но почув, ми вже всі почули, що його взяли в КГБ. Після того, він такий, і чому не хотіли на нас подивитись. Це КГБ, що визивали нас в сільську раду, в Росохачі, бо вони вже, напевно, знали, хто був в Чорткові на вивішенні приборів листів. Через пару день, чую, забрали Мармуса Володимира. Ну, тут вже ясно стало, що хтось нас продав. І 22 березня забирають мене. Зробили обшук дому. У мене такий прекрасний був образ Тараса Григоровича Шевченка, як розпинають Україну, як в кайданах, як руки ще живцем очі видзьобують людям. Такий прекрасний портрет, рамки такі вишиті були. Ну і вже після того, чи мама моя відчула то чи що, бо вже почали хлопці, взяли Володимира, і взяли того, Сапиляка, якесь відчуття було таке. І мама то взяла той портрет і спалила. Він дійсно, він був би багато дечого. Так що вони знайшли. Деякі книжечки були в мене, правда, не було аж такої дуже такої відкритої антирадянщини. Але що були книжки, то вони то все переглянули, передивилися, дещо забрали. І 22 березня вони мене забрали. Привезли в Чортків у КГБ. Потримали ніч. І другий день приїхав, ну зараз я знаю, що полковник Бідьовка, і ще там два наглядачі, які з ним були, і шофер, і УАЗа посадили мене і відвезли в Тернопіль. В Тернополі вони хотіли мене трошки налякати, щоб я признався, де я був цього вечора. І щоб їм розказати, хто був, що робили, хто робив. Я кажу, я нічого не знаю. І говорити не буду, бо що я можу на когось говорити, коли я там не був. І не знаю, чи 4 чи 5 днів, значить, вони мене визивали на слідство, але я не признавався. Потім визвав одного разу мене вже на 5-й день бідьовка і, взявши протокол і двома руками, він як поставив, двома руками так закрив чий протокол і хто розписувався. А так всередині дав мені прочитати, що такий-то, такий-то, Мармус Володимир, Мармус Микола, всі члени нашої організації було в тім протоколі записано. Ну, я ще не признаю, вже як мене відвели в камеру, я вже став думати, чомусь нема ні отої такої фамілії, щоб не було, значить, нашого. А то всі наші, ті самі хлопці, які ми разом робили. Я догадуюся, що це Сапеляк Степана і його робота. Що тут таїти вже, бо воно але нічого не дасть. І на другий день знову визивали, так як вони все по пару разів визивали на слідство. Я вже признався, що дійсно, що був, що робили і такі-то хлопці. Бо вони вже були відомі, як вони їм відомі, мені ну, нічого вже не дало, щоб я був ще тримався. То. І тут вже пішло слідство, вже допитували, аж поки вже не випитали. Бо я дещо хотів обвинути, щоб то. Він каже до мене цей підполковник, бідьовка, ти навіть пригадаєш, я тебе заставлю пригадати, ти, на який камінець ти зашпортився. Досить того, що вони саме підгадували мені вже. Бо то вже слідство йшло, вже хлопці наперед йшли, наперед того, то вже вони брали те. Так слідство закінчилося десь в кінці вересня. 7 місяців нас під слідством тримали. І ми так, виходить, слідство було закінчене. І вже суд сказали, що не збирайтеся, їдемо в суд. Посадив нас воронки, все не окремо. Окремо кожного і повезли в Тернопіль, Тернопільський суд. Суд був закритий. Судив нас суддя Костик. І ще були там якісь, не пригадую їх фамілії, одна жінка і два чоловіки, ці, як засідателі, так, народність засідателі. Або зметні. Так. Досить того, що суд почався. Зачитували. Суд продовжувався десь 3 дні там. На третій день вирок нам зачитали. А то, що це Володимир Мармус підказує, я трошки призабув, більше тижня йшов суд. Ну от, вже суд закінчився, почали. Ага, все одно я хотів додати трошки, як нас привезли, то дуже цікаво, ми не бачили вже. 7 місяців і посадили на ці лавки підсудних. Ну і охота якось хоч словечко один до одного заговорити. І якраз ми сиділи так один біля одного з Мармусом Миколою. Ну там на глядачі. Біля нас стояв цей конвой. І цей, що нас возив, старший русський, то було чути, що то він з акцентом таким русським, що не може сказати, що він якийсь там був інакше. Побачив, що ми з Миколом говоримо. Він влетів в зал, мене підняв і повів в суді там підвальне приміщення таке і камери. Відвів мене туди і каже, от бачиш, нікого немає, я тебе зараз застрілю, витягнув пістолет і ну страшив мене. Я знав, що в такій обстановці, як іде суд, це він не зробить і то. Але він, аж слюна йому з піска скакала, такий був сердитий, що значить я не дотримався того, що вони сказали, щоб не говорити, то не має права. Після того я вернувся і сказав хлопцям, що така та справа, що грозився стріляти. Микола Мармус, як прийшов вже в суддя і сказав, що, що це таке, що нас тут страшить пістолетами, стріляти хочуть. То вже на другий день то вже його не стало цього конвоя старшого. І досить того, що суд закінчився, почали читати вирок. Ну чомусь в той час, як почали зачитувати вирок, погасло світло, не стало світла. Чи це вони так нарочно? І при свічках нам зачитали вирок. Правда, на вирок пустили було наших рідних. Хто ще залишився, був в Тернополі, то ще був на вироці, як нам зачитали. Зачитали вирок нам, мені 3 роки. Суворого режиму і 2 роки ув'язнення. Заслання. 2 роки заслання. І Андрію Кравчу. Досить того, що вони попарно якось нас так судили, що лише одному Мармусу Володимиру, як керівнику нашому, дали найбільшу частку, яку він вже відбув. 11 років. Другим хлопцям 8, другим парі 7 і нам з Андрієм по 5. Ну, привезли нас знову в КГБ, ті камери. Це вже було вечором, вночі. Ми переспали, другий день. Почали на нас діяти якась агітація. Агітація, агітувати нас на стукачів. Ага. Такий капітан чи майор Пономаренко визиває мене в свій кабінет і каже, от така-то справа. Все то, що ти получив 5 років, ти відбудеш, але щоб тобі легше жилося, то треба з нами співпрацювати. Ми тобі б казали, що ти маєш робити і що нам говорити. І то. Я категорично відказався від цього. Я сказав, що в мене просто серце не дозволяє і душати. То не можу я бути таким. Я знав, що вони хотіли зробити сексотом таким, що там чув, а їм переконав. Правда, він нічого не сказав. Знову мене відвели в цей камеру. На слідуючий день знову він мене. Так він 2 дні мене, значить, уговорював, щоб я йшов до них працювати. Ну, їм це не вдалося, так як я не вмію, це просто жах. І Вже мене залишили спокою. Вже чекали етапу на виїзд. Скільки ми чекали ще? 15-18 днів. Вже одних мармус Володимира забрали. Тебе першого. Ні? Я знаю, в кінці вересня мене, Венечука Петра, взяли на етап. А касаційну скаргу ніхто не писав, ні? Ніхто. Що не була касаційна особа? Ні, ні, мене писав. Касаційна особа. Мене не було, бо мене писали. Правда, одного вечора посадили нас в воронки, привезли на вокзал Тернопіль, де вже стояла група солдатів з собаками, взявши нас всередину, такий коридор, і в вагон Столипин запровадили. І повезли нас в Київ. В Києві ми пробули десь 2 неділі, більше тижня. Потім з Києва нас на Харків, на Холодній горі. Так само десь більше тижня нас там тримали. Цікаво, от там на тій Холодній горі, мабуть, у камері смертників там внизу, там це такі залізні нари з листа, так? Ага, і такі стіни, той таким, як то шуба, накид, такі гулі-гулі, то. Так, в цих камерах вони нас. Камери смертників. В тих камерах ми і були, потім нас посадили знову в поїзд Столипинський, це ці вагони, і повезли в Рузаївку і аж в Мордовію. Мордовію в лагер номер 19, це зона 19. Коли ви прибули в 19-ту зону? В 19-ту зону ми прибули. Ну то десь. А може? В кінці жовтня, на початку грудня. Десь тако ми прибули. Жовтень і грудень, це такі без вимища листопад є. Ага, в кінець вересня, значить, нас забрали з Тернопіля, то значить жовтень листопад. Або. В кінці листопада. То вас везли вдвох з Петром? Так. Ми вдвох з Петром Яничком. А Андрій приїхав до вас пізніше? Ні, Андрій я там не був. Андрій був на 17-й зоні крові. Спокійно. А він Чорноволом. Його окремо везли, Андрія? Ні. Чи з вами? З вами, так? Разом? Так, так. В Мордовії він з нами. Але ви нас там розділили, ми на 19-й, а я вийшов. Він з нами не обідували ще. Так що. Ну, то ви говорить голосно, що ви? Ні, я так кричив. Я? Що я забув? Так, там не обідували ще. Значить, ви вдвох їхали? В Рузаївці, пам'ятаєте? Ми на нарах обидва були. З нами ще той особний. А так то? Як вас зона зустріла? Зустріла зона. 19-та зона зустріла. Значить, нас заводять в зону. Бачимо, підходить до нас такий кремезний чоловік. Звідки хлопці питаються? Ну, веселіше ставиш хоч свою мову, так той, бо. А це, вже як ми пізніше знали, це Микола Кончаківський. Ну, ми йому. Ну, вже з нами. Так підійшов, нас відвели в барак, де ми мали там проживати, спати в цьому бараці. Ну, то вже там наші українці підійшли до нас, і ми їм розказали вже, значить, звідки ми, значить, чого саме і за що ми сюди потрапили. Наші гарні такі хлопці, ще колисішні воєнні, такі патріоти України, які вже по 18, по 20, більше 20 років відбували в тюрмах. Коли пам'ятали Крим Кончаківського Миколу? Ще Журахівський. Журахівський Михайло, старший чоловік, так само довгі роки. Синяк Дмитро, Мирон Іван, Семенюк Ромко, Лукашевич, так. То я йому декілька робив масаж, бо просив, старенький чоловік. Синяк Дмитро, я вже називав, Старосольський. То вже не старий, то вже молодий, а з тих старих, то... Та здається, не саме з тих старшого покоління. Старшого покоління, то ці були. А ці то вже от Матвіюк, Кузьма, тепер цей Гриць Маковійчук. Маковійчук. Так, так. Ігор Кравців з Харкова. І Старосольський, Любо Попадюк, Зор'ян. І Василів Сіянко, це ми добре знаємо. Ярко. Яромир. Микитко. Микитко. Його пізніше трошки привезли до нас. Так, так. Він ще появив в тім, на Уралі, в 37-му. Ні, в 19-му. Микитко був там у 17-му, а коли Зоряна Попадюка забрали... Ну, то нас вже не було з Микитко. Ага, ми вже виїхали. Ми вже Микитко на 37-му, де були. Він просто сказав, що він Попадюка, подільник. Ми вже його так, до тої пори то таки. Так що я отак послухав, дивіться, що старших патріотів і не таке густо вже і було там, в 19-му. Багато. Їх було багато більше там на Уралі. На 35-36. У 72-му році так був їх перевезли. Але то, коли говорите, то ближче грифі. Що буде? Це Василь Мармус стріляє. От, стріляє москалів. Ано? Ано-ну-ну. Ого! А склей таке, а тепер буде стріляти Олександр Мармус. Ану-ну-ну. Ану ж як він? Щось довго цілиться дуже. Мабуть, хоче промахнутися. Ану-ну-ну. Ну. А, пляшка таки, як стояла, так і стоїть. Це Микола Мармус. А яке в нього око? Під прикладом ліпше б'є. О! А це Василько Мармус пісні співає, Коломийки. Давай-давай! Ходить-ходить батько Сталін бережком, ходить-ходить батько Сталін бережком, заганяє Україну батішком. Заганяє Україну батішком. Іди-іди, Україну, комуну, іди-іди, Україну, комуну, продам тебе москалеві родому, продам тебе москалеві родому, буде тебе моска рудина учать, буде тебе моска рудина учать, як колгоспі дуже гарно працювать, як колгоспі дуже гарно працювать, працю дурню у колгоспі ніч і день, працю дурню у колгоспі ніч і день, вони тобі порахують трудодень, вони тобі порахують трудодень, чи ти голий, чи голодний, заспівай, чи ти голий, чи голодний, заспівай, великого Сталіна прославляй, великого Сталіна прославляй. Зараз ще друг. Що, вже вмикнути? Зголосився комар до повстанців, гей! Щоб кусати москалів голодранців, щоб кусати москалів голодранців, укусив політрука за голову. Щоб москаль не брехав на всю трубу, щоб москаль не брехав на всю трубу, укусив він москаля в самі груди, гей! Шукав серця, знайшов сукоблудий, шукав серця, знайшов сукоблудий. Хитр в руку їсть із лоспиною, різ усе зле з Україною, різ усе зле з Україною. Сталі хрест нап'яв, взяв кадильницю, ходить, родить до упа по кропильницю, ходить, родить до упа по кропильницю. Ех, кропильниця, ех, і ладная, скорострільная, самозарядная, скорострільна. Я самозарядна. Хав Гітлер до Сталіна та й не оглядався. І як віз йому поламався, він не сподівався. Ти фашистко, комуняко, чого ти пристала? Через тебе Муссоліні вісь мені пропала. Сидить бідний Муссоліні та й думку гадає. Королівні дав він владу та й Гітлера має. Ой ти, Гітлер, ти чортяко, щоб ти подавився. Через тебе я на старість у дурні пошився. Черчилль гордий, як папуга, що він має силу. Водить Сталіна за чупер, як сліпу кобилу. Не надійся, клятий ляше від нього спомоги. За ким ти простягнеш руки, він простягне ноги. От Яник, Юзик, Франик, Пуська з Маркістані. Ми зробімо ще кидець огромне повстання. У Льомдоні ляхи мріють з нами воювати, бо від можу аж до можу хочуть Пуську мати. От Яник, Юзик, Франик, Пуська з Маркістані. Ми зробімо ще кидець огромне повстання. От Яник, Юзик, Франик, Пуська з Маркістані. Ми зробімо ще кидець огромне повстання. А такі політичні коломийки, знаю. Історичні. Завтра в далеку дорогу свого коня я сідлаю, кріса закину за плечі, милу свою попрощаю, кріса закину за плечі, милу свою попрощаю, бистро полину я в поле, зелене море сколишу, і не забудьку на спомінь свої дівчині залишу, і не забудьку на спомінь свої дівчині залишу. Батькові ненці вклонюся, рідних сестер попрощаю, шаблю припну я до боку, ворога свого заманю, шаблю припну я до боку, ворога свого заманю. І виряжала матуся свого сина сокола, щастя для нього у полі, щиро благала у Бога, щастя для нього у полі, щиро благала у Бога. А дівчинонька соколу червону квітку подала. Слава героям країни, слід партизанам сказала. Слава героям країни, слід партизанам сказала. Гей, там ідуть партизани, вітер за ними лежніє. землі годі що казати, розвелися москалі, курча їхня мати, і великі, і малі по селі в місті, розвелися москалі, кажуть такі в місті, брешуть, брешуть, знову кляті москалі, що ми трошки курколі, але знуспіваємо з кумом левком, ми горілки всі нап'єм, москалі всі прожинем, пропали три рублі, труси пропали, то напевно москалі в мене її украли. Ось по світі, по землі годі що казати, розвелися москалі, курця їхня мати, і великі, і малі по селі в місті, розвелися москалі, кажуть такі в місті. І ще одна. І ще одна. А Микола Дупа гола бігав у футбола, а Гаврило Дупі шило грав у баскетбола. Ей, гай, пам'ятай, сало – це є сила, а із спорту відвикай, бо то є могила. Каратісти хотіли їсти, а зубів не мали, дуже з носі чудо їсти їм повибивали. Ей, гай, пам'ятай, сало – це є сила, а від спорту відвикай, бо то є могила. Майка Тайсона побігав, Холіфілд бездухий, але майка розсердив, відкусив му вухо. Ей, гай, пам'ятай, сало – це є сила, а від спорту відвикай, бо то є могила. А спортсмени у фіналі списами кидали, а ті списи людям часто плечі попадали. Ей, гай, пам'ятай, сало – це є сила, а із спорту відвикай, бо то є могила. Ей, гай, пам'ятай, сало – це є сила, а із спорту відвикай, бо то є могила. Тьох, тьох, тьох, тьох, тьох, тьох, соловей щебече, він свою пташину до ніздечка кличе, він свою пташину до ніздечка кличе. Чи ви, хлопці, спали, чи ви в карти грали, що ви Україну москалям віддали, що ви Україну москалям віддали, а ми і не спали, і ні в карти грали, лиш ми молодії, мало зброї мали, лиш ми молодії, мало зброї мали. Окопи, окопи, шольва покидати, як вас було тяжко зиму будувати, як вас було тяжко зиму будувати. Ми вас будували одну цілу зиму, москалі забрали за одну годину, москалі забрали за одну годину. Тернопіль забрали, а Львів окружили, і під Перемишлем голови зложили, і під Перемишлем голови зложили, а під Перемишлем висока могила, і в ній спочиває вся стрілецька сила, і в ній спочиває вся стрілецька сила. І вже наступають на Чортківській мості хлопці січовії, прийдіть до нас в гості, хлопці січовії, прийдіть до нас в гості. Тьох, тьох, тьох, тьох, тьох, тьох, соловей щебече, він свою пташину до ніздечка кличе, він свою пташину до ніздечка кличе. Дай мій дівчино руку на прощання, може в останній вже раз. Прийшла година, час іти до бою, треба сповняти наказ. Прийшла година, час іти до бою, треба сповняти наказ. Ми йшли до бою темної ночі, ясні зорі нам сіяли. Гармати грали, а ми наступали, один по одному падав. Гармати грали, а ми наступали, один по одному падав. Ой, бачив, бачив раненого друга, він впав на землю ще живий. А кров червона руді йому ранила, і А кров червона руді йому залила, і він помер за Україну. А кров червона руді йому залила, і він помер за Україну. Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до любої дівчини, що остра куля руді йому ранила, і останні слова говорив, що остра куля руді йому ранила, і останні слова говорив. Вже вечір-вечоріє, посидки серце б'є, а лінта набої пострішно подає. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. Ми в марші всю нічку, а в ранній зорі почали завзяті запеклі бої. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. А ворог атакує і преться щосил, юнак кулеметчик і вправно косив. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. А хто за Україну, український народ, ступай до повстанців без всяких перешкод. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. Лінта з лінтою набої подавай, українські повстанці бою не ступай. Микола Слободян продовжує. І після того, як нас завели в бараки, показали нам місця, де ми мали спати, десь через 2 години нас забрали